महाभारत और वेद की गंगा का अमृत हम निरंतर पान कर रहे हैं। कल अष्टमी और नवमी दोनों होंगी और इस प्रकार कल अष्टमी और नवमी दोनों का व्रत कल ही मनाया जाएगा और अगले दिन विजयदशमी मनाई जाएगी, दशहरा मनाया जाएगा। गोविंद, ये नवरात्र हमारे बहुत ही शुभ पर्व के रूप में आदिकाल से मनाए जाते रहे। जैसा कि पिछले रविवार को भी आरंभ में भी हमने जाना कि नवरात्र क्या है। ब्रह्म ज्वाला दुर्गा जो ज्योति है, जो हम सब में प्रज्वलित है, जो ब्रह्म अग्नियां हैं, जिनसे यज्ञ होकर निरंतर हमें जीवन के क्षण सांसें और धड़कनें मिलती हैं, उन्हीं की स्मृति में हम ये दिन मनाते हैं। माँ तो प्रत्येक घट में वास करती हैं और जब तक उनकी ज्योतियां विद्यमान हैं तभी तक जीवन है। जहां ये यज्ञ की ज्वालाएं हटें जीवन समाप्त हो जाता है। तो जो सच्चे भक्त हैं वो प्रतिदिन इस मन दशानन की इंद्रियों का, जो 10 इंद्रियां ही मन दशानन के 10 मुंह हैं, इन एक एक इंद्रिय के विषयों का अपहरण कर ब्रह्म ज्वाला में अपनी ही 8 अग्नियों में जलाते हैं कि आज से हम इन विषयों का परित्याग करते हैं। कहते हैं जिसका मन निर्मल नहीं है वो कभी भी ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। चतुर, चंट और सयाना व्यक्ति भगवान में नहीं अपनी चतुराई में विश्वास करता है, वो कभी भक्त नहीं होता। जो सरल नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। जब तक आप समझते हैं कि मैं करता हूं तब तक आप भक्त नहीं होते, क्योंकि भगवान का ध्यान ही नहीं हम कर लेंगे ना। जब लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तभी उसका ध्यान आता है। तो जो व्यक्ति जितना अपने को चतुर, स्याना, चंट, चालाक मानता है वो उतना ही ईश्वर से दूर हटता चला जाता है। तो एक एक मन की चतुराई को, एक एक इंद्रियों के विषयों को आत्मज्वाला दुर्गा में जलाते हैं हम 9 दिन। तो क्या मनाते हैं? नवरात्र। क्या आज इस इंद्रियों के पाप से मैं निर्मल होता हूं, ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ से, चतुराई से, और जैसे प्रभु रखेंगे, जैसे मां भगवती रखेंगी, अब तो वैसे ही रहना है, उन्हीं का हो के रहना है, उन्हीं में खो के रहना है। और इस प्रकार 9 दिन इन 9 इंद्रियों के विषयों को समाप्त कर 10वें दिन हम मन दशानन का पुतला जला देते हैं कि दशहरा, मैंने संपूर्ण 10 इंद्रियों के विषयों का हरण कर लिया है, विजयादशमी, आज 10ों इंद्रियों पर अपनी इंद्रियों को मैं जीत गया। यह है विजयादशमी और यह है नवरात्र। जो इन दिनों को इस भावना से नहीं मनाते हैं वो केवल औपचारिकता करते हैं। जैसे आप भोजन बना रहे हैं, घर में गृहणियां खाना बनाती हैं, खाने में मन नहीं है, बेमन बनाएंगे तो कपड़े भी जल सकते हैं, हाथ भी जलेंगे और भोजन में भी स्वाद। उसी प्रकार जो भक्ति को केवल औपचारिकता के लिए करता है उसकी पूजा और भक्ति का कोई फल नहीं होता है। भक्ति डूब के की जाती है, भक्ति में अपने आप को बसाना होता है, वो कोई स्वांग या दिखावा भर नहीं है कि नवरात्र आए हैं व्रत कर लिया है, हवन कर लिया, पूजा कर ली, काम हो गया, नहीं, झूठ बोलते हो, नहीं कुछ नहीं हुआ है। मुझे इस मन के एक एक इंद्रिय के विषयों को जलाना है और मन की एक एक कलुष का विनाश करना है। जब तक दसों इंद्रियों के संपूर्ण विषयों को मैं बस नहीं करूंगा, मेरा प्रभु में मन कैसे लगेगा। और आज इन दिनों में आत्मचिंतन करते हैं भक्त लोग, वो धराते हैं अपने जीवन के पाठ, वो देखते हैं कि कहीं वो कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं, अपने बरस भर का चिट्ठा देखते हैं इन दिनों में। क्योंकि जब जब मन दूसरों का मैल देखने का करता है, दूसरों की बुराई देखने करता है, तो मैल और बुराई अच्छी चीज है या मैला है? क्या ये मैला ही तो है। तो यथा यथा उसे प्रायश्चित योनियों में जा करके और मल अर्थात विष्ठा खा के प्रायश्चित करना होता है। तो हर व्यक्ति अपने को मांझता है, धोता है, जो भक्त है, जो भी है, नवरात्र में कि हमारे मन में किसी के लिए मैल तो नहीं है, हमारे मन में किसी के लिए कलुष तो नहीं है, हम अपने मन में किसी के प्रति गंदे भाव तो नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मैली मनोवृत्ति है और इसका प्रायश्चित तो बहुत दूर तक होगा जाकर। तो इन नवरात्रों में केवल बाहर हवन ही नहीं होता, खाना छोड़ने का एक खाली व्रत का नाटक नहीं होता है, वरन हम अपने उन ज्योतियों में वास करते हैं, उपवास करते हैं। और फिर जब मन दशानन का पुतला जला देते हैं तो फिर आती है अमावस की अंधेरी रात, घनघोर अंधेरा होता है हर ओर, और हम क्या करते हैं? दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं कि हमारे भीतर तो आत्म ज्योतियों का प्रकाश है, अंधेरों की बात मत करो, हर अंधेरे कोने को उजियारा कर दो, हमने संपूर्ण विषयों को और इनके पाप को जला दिया है। ये बहुत ही महान पर्व है। सनातन धर्म का कोई भी व्रत त्योहार ऐसा नहीं है कि जिसमें दिखावे से काम हो सकता हो, और जो दिखावे का काम करते हैं वो धर्म को नहीं जानते हैं। इसे डूब के किया जाता है, सच्चे पवित्र मन से करते हैं और अपने को मांझते धोते हैं कि मेरे भीतर कौन कौन से मैल हैं, उन्हें हम धो डालें आज। और क्योंकि अगर धुल नहीं पाएंगे तो नारायण की कृपा भी तो नहीं होगी, भगवती की दया भी तो नहीं होगी। ये पूजा पाठ जब तक बाहर है सतही है, इनका कोई फल नहीं है। जब इनमें हम डूबते हैं तभी फल आता है। एक जिंदा शरीर, एक आदमी का शव पड़ा हो तो उससे किसी का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, मुर्दा है वो। तो जब तक उसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो किस काम का? तो वो पूजा जिसमें प्राण नहीं है वो पूजा किस काम की? उस पूजा का क्या मतलब? तो इन महान दिनों में, इस महान पर्व में हम प्रत्येक, आज एक दिन की बात नहीं, पिछले पूरे वर्ष में कहां कहां भूल करी है, कहां कहां गलतियां हुई हैं, उनके हमें प्रायश्चित करने हैं। और नए वर्ष के लिए हमें पूरी प्रतिज्ञाओं के साथ तैयार होना है कि मन दशानन नहीं बनेगा, हम ज्योतियों की राह चलेंगे और जीवन का हर क्षण ज्योतिर्मय और जगमग रहेगा। यदि ऐसा नहीं है तो हमने पूजा और भक्ति नहीं की है। ये महान पर्व है, कल आप अष्टमी मनाएंगे और साथ ही नवमी बनेगी और परसों मन दशानन का पुतला जलेगा। हम जो दशहरे का आप रावण देखते हैं तो उस रावण के सामने, हम कभी बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे कि जलते हुए इस रावण के सामने खड़े होकर के अपने आप से कुछ प्रश्न पूछ लो, सवाल करो कि पिछला सारा बरस तुम रावण बन के जिए हो, दस इंद्रियों को दसवीं बनाकर दशानन रावण बन के जिए हो, अथवा दस इंद्रियों को रथ करके दशरथ बन के जिए हो, पूछो अपने आप से। क्योंकि अगर तुम रावण बने हो, मन दशानन रावण बना है, तो तन क्या बना है? रावण कहां राज करता है बोलो? लंका में। तो मन रावण तो तन लंका है, और मन दशरथ तो तन अवध है, अवध माने जिसका कोई वध न कर सके। तो कहे श्रावण के सामने खड़े हो जाओ और उस बरस भर का अपना चिट्ठा दोहरा लो, कितना समय तुमने ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, झूठ में, कपट में और दूसरों का मैल देखने में लगाया है। तो कितने बरस की कितने दिन तुमने मैला खाया है, उतनी ही प्रायश्चित के लिए उन मैली योनियों में, शुकर आदि योनियों में जाना होगा और तुम्हें खा के प्रायश्चित करना पड़ेगा। मोक्ष उसके बाद भूल जाओ। तो कहा जिसका मन निर्मल नहीं है उसकी कोई पूजा पाठ नहीं होते हैं। तो श्रावण के सामने खड़े होकर अपने आप को पूछो कि 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर यदि तुम रावण बने हो, मन रावण तो तन लंका है, तो ये तो जलेगी ही, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, तनाव से, विषांतता से, बदले से, और एक दिन ये लंका, ये शरीर चिता की लकड़ियों पर दशहरे के रावण सा धू धू कर जल जाएगा। जाओ देखो कि अपने हाथ से अपना पुतला तुम खुद जलाते हो, पहचानो अपने आप। और यदि आज इस पुतले को पुतला बनाकर जला रहे हो और दशरथ बनकर जीने का संकल्प ले रहे हो तो जाओ, ये शरीर अवध है तुम्हारा, इसे कोई रोग व्याधि विपत्ति नहीं छू पाएगा और ये राममय होकर ही जिएगा और राम में ही जाएगा। इसलिए कहा कि जिनके मन नहीं निर्मल, जो चंटेल चालाकी को ही अपना धर्म बनाए हैं, उनका कोई भगवान नहीं होता है, वो तो रावण की राह ही जाते हैं। जो अतिशय निर्मल है, जो हर प्रत्येक कार्य में, कर्म में ईश्वर के प्रति को ही सब कुछ मानकर जीते हैं, जो परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, अपनी चंटाई और चतुराई को ईश्वर के बीच में नहीं आने देते हैं, वे ही नारायण पाते हैं, उन्हीं को मंजिल मिलती है और वही इस सुखद मार्ग का अनुभव कर पाते हैं। तो इसीलिए दशहरे का जब रावण हम जला देते हैं तो अंधेरी अमावस की रात को हम दीयों के अंगूठे दिखाते हैं कि हमारे भीतर तो राम ज्योतियां हैं, प्रकाश है, माँ भगवती की रश्मियां हैं, जीवन ज्योतिर्मय है, जगमग है, अब हमारी जिंदगी में अंधेरे नहीं हैं, तो अंधेरों को भी हम रोशनी दे सकते हैं, हमने तो वो श्री राम का मार्ग ले लिया है। तो इस प्रकार ये त्योहार, ये अमृत पर्व इस भावना से मनाए जाते थे, ये औपचारिकता नहीं हो सकते कि केवल खाना छोड़ दिया है, हाँ व्रत कर लिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला। पूछो कि क्या तुमने अपने को मांझा धोया है आने वाले बरस के लिए, अगले साल के लिए, अगले नवरात्र तक के संकल्पों को मजबूत किया है, और कल अष्टमी और नवमी को आपको संकल्प लेने होंगे कि क्या हम सचमुच राममय होकर, आत्ममय होकर, इन आत्म अग्नियों में ही प्रवेश करके क्या हम जीवन को अमृत बनाकर जी पाएंगे। जैसा कि वेद के ऋचाओं में भी, पूर्व में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक आत्मा है जो हम सबको प्रकट कर रहा है, आत्मा वसुदेव है और ब्रह्मज्वाला देवकी है, यही नवदुर्गाओं में प्रकट है। वही बूढ़े धन की राख है, जब चिता की राख को पेड़ों के गर्भ में ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करता है आत्मा ब्रह्म अग्नियों में, तो नव अग्नियों में ही यज्ञ होकर ये तन, ये भस्मी चिता की राख फिर से वन वनस्पतियों में लौटती है। और यही कथा थी हमारी मुनि अगस्त की और लोपा मुद्रा की, कि जब अगस्त मुनि को पता चला, महाभारत में है, कथा में आते, जब अगस्त मुनि को पता चला कि उनको भी उन्हें दाम्पत्य जीवन में जाना होगा, तो उन्होंने अपने लिए योग्य कन्या जब ढूंढी तो उन्हें नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक फूल पौधे का, एक एक जीव के, सबके सद्गुणों को इकट्ठा करके और एक कन्या की सृष्टि कर डाली, जिसमें फूलों की सुगंध है, तितलियों की चमक है, उनका सौंदर्य है, और हर रस को, रूप को, सबको जोड़ करके उन्होंने एक सुंदर कन्या बनाई अगस्त मुनि ने, और उसका नाम रखा लोपामुद्रा। क्या नाम रखा? लोपामुद्रा, है ना? पिछली बार आपने पढ़, हम लोगों ने इस कथा पर विचार किया था। तो ये लोपामुद्रा, लोप माने छिप जाना, खो जाना, और मुद्रा माने छाप का, छप्पे का, पहचान का, मुद्रक होता है ना प्रिंटर, तो लोपामुद्रा दोनों है। वो बालिका बनाई और विदर्भ राज से कहा कि तुम इसको पालो और जब ये बड़ी होगी तब मैं इसे, वो इसको मेरे को दे देना, मुझे इससे एक संतान की इच्छा है। तो अगस्त कहते हैं अधन धन स्था, कि जो आवागमन से रहित होकर नित्य में स्थित है, अर्थात जो कहीं आता जाता नहीं, सदा रहता है, जो नित्य है, उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अगस्त। अश्वत्थ का अर्थ भी यही है, अधन स्व आदर्श अव अधन स्व धन स्था। ये जब तीनों की संधियां जुड़ी तो क्या बना? अश्वत्थ। आ माने रहित है जो, स्व माने मृत्यु से, जो मृत्यु से रहित होकर अर्थात नित्य होकर स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थित है, खड़ा है, स्थापित है, उसे क्या कहेंगे? अश्वत्थ, है ना? तो वस्तुतः ये दोनों नाम आत्मा के ही पर्यायवाची हैं। वैसे अश्वत्थ का अर्थ आप लोग पीपल से लेते हैं, ये बरगद है, बरगद को ही वैदिक संस्कृत में अश्वत्थ कहा गया है, क्योंकि वो दोबारा जड़ डाल देते हैं फिर पेड़ खड़ा है ना। लेकिन विद्वानों ने अलग अलग अर्थ कर रखे हैं, हमें उससे क्या लेना। तो अगस्त कहते हैं आत्मा को, आत्मा ने बनाई लोपामुद्रा, तुमको बनाया उसने, तुम सब लोपामुद्रा हो, और तुम्हारा आत्मा ही कौन है? अगस्त है। तो तुमको कहां से बना के लाया? वो वनस्पतियों के एक एक रस से लाया है, वो फलों का रस, वो संपूर्ण जीवों के संस्कारों से संस्कृत हुआ, धीरे धीरे ये जब जन्म इकट्ठा हुआ, वो आत्मा अगस्त ही तो था जिसने फूलों से चुन चुन कर ये तन बनाया, यज्ञ करके और लोपामुद्रा बना दी, हम सबको बनाया, और फिर हम सब क्या हो गए? लोपामुद्रा, कि हम अपना छापा, हम अपना पहचान खो बैठे। मैं फलाने का बेटा हूं, मेरा ये गोत्र है, मेरी अमुक जात है। पूछो, जब तुम सबको एक आत्मा ने बनाया है तो तुम्हारी क्या पहचान है? कौन हो तुम? कौन सी जात है तुम्हारी? लेकिन जो मुद्रा है, जो पहचान है, वो लुप्त हो गई है। ये मेरा है, वो पराया है, ये अपने हैं, वो दोस्त है, वो दुश्मन है, हम यही जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि आज भी अगस्त ही लोपामुद्रा को बनाता है। हम बड़े होते हैं, और जितने हम बड़े होते जाते हैं, उतनी ही अपनी पहचान खोते चले जाते हैं। अब ये शादी हुई है, ये पत्नी आई है, अब ये मेरा बेटा है। पूछो, उंगली बनानी आई तुझे? उस बालक को भी जो तेरे घर में खेल रहा है, तूने बनाया कि अगस्त ने बनाया? बताओ तो, बोलो बोलो बोलो, हाँ, किसने बनाया? लेकिन लोपामुद्रा है, मुद्रा खो गई है। लोग कहते हैं अंधा कोई हो तो उसको भी उंगली पकड़ के कोई चला दे, जो आंखों के होते अंधे हैं उन्हें चलाएगा कौन? आज भी वो क्षण क्षण सारे इस पर्यावरण से बीन बीन कर क्षणों को लाता है, मुझे अगली सांस धड़कन देता है, और मैं उसे ही नहीं पहचानता हूं। मेरा उसी से कोई संबंध नहीं। स्वामी जी ड्यूटी कर रहे हैं, हमने कहा अच्छा, इतना समझदार हो गया क्या? सांस तो हमने कोई बना ना पाया अपने, एक धड़कन तो स्वयं को दे ना पाया। अरे तुम में से किसने कौन कौन सी ड्यूटियां करी हैं? निमित्त धर्म है, उसे ड्यूटी कहते हो। निमित्त धर्म उनकी आसक्तियों को धर्म बताते हो। और आज मनुष्य योनि में आकर भी अपने को नहीं पहचाना तो फिर किसे जानेंगे? और इसी लोपा मुद्रा और अगस्त के दाम्पत्य से उसका पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम है समिद्वा। समिदस्यु अर्थात समिदाओं को धारण करने वाला ये यज्ञ, ये हवन जो तुम कल अष्टमी और नवमी का करोगे। कि अगर आंख कहीं ना खुली है तो आ यज्ञ में तो आंख खोल ले, इस हवन में तो बैठ, अब तो आंधा ना बन, अपनी आंख खोल के देख, इस समय ही तो अपने आप को पहचान ले। क्योंकि ये अगस्त का पुत्र है ये यज्ञ, ये तुझे फिर तुझे उस सत्य की राह दे देगा। और यदि इसे भी नहीं पढ़ पाए, अब भी नहीं आंख खुली है पूजा में, हवन में, अष्टमी और नवमी के हवन में भी तेरी आंख नहीं खुली है, तो अपने को नहीं जान पाया है, अरे तो कोई व्रत नहीं हुआ है, कोई पाठ नहीं हुआ है, तूने कोई धर्म का कर्म नहीं किया है। कि संविधाओं को धारण करने वाला, संविधाओं को अपने में आत्मसात करने वाला जो यज्ञ है, यही अगस्त का बेटा है, तो इसे पहचान ले। और उसको ही हमने ऋग्वेद के पहले ऋषि मधुचंदा ने आरंभ में ही पढ़ाया था कि बाहर का जो हवन है ये निमित्तिक है, सत्य हवन जो हमारे भीतर होता है। तो कहा बाहर जैसे आचार्य और उपाचार्य आते हैं हवन कराने के लिए, है ना, एक आचार्य आते हैं, शास्त्री आते हैं, उन्हीं के साथ में दूसरे उपाचार्य आते हैं, उपरीतवी जाते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये क्या दिखाते हैं? तो कहा आचार्य यहां आत्मा का प्रतीक है, वो आत्मा जो तेरे भीतर तेरी जूठर को रख में बदल रहा है, बन के शबरी का राम, ये उसका प्रतीक है। आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, उसी का प्रतीक बाहर जो आचार्य आया है, वो अब सिर्फ एक शास्त्री एक ब्राह्मण भर नहीं है, उसे आत्मा की भांति ईश्वर की भांति ही धारण करो। और कहा जो उपृथ्वी जो उसके साथ आया है वो प्राण वायु का प्रतीक है, प्राणों का प्रतीक है, उसे उस रूप में धारण करो। अब ये तुम्हारे लिए केवल मनुष्य भर नहीं है, ये जो हवन कराने आए हैं पहले इनको ईमानदारी से धारण करो। ये एक आचार्य जो है ये तुम्हारी आत्मा का तस्वीर है, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति भगवान का रूप होती है, उसी प्रकार तेरी अंतरात्मा का रूप जब तक यज्ञ हो रहा है ये आचार्य है। और उपाचार्य तेरे प्राणों का प्रतीक है। और तब कहा कि सामग्री साकल्य आदि जो है ये तेरा तन है, ये भोजन ही तो था जो भस्मी से अन्न में लौटा यज्ञ होकर, और वो अन्न ही तो था जो यज्ञ होकर शरीर का रूप पाए, तो जिस भोजन से ये शरीर बना है वही यहां यज्ञ की सामग्री में सांकल्य में, और जिन पेड़ों के कृपा से तूने ये मानव तन पाया है उन्हीं की लकड़ियां सूखी हुई संविधा के रूप में आई है। तो सामग्री और सांकल्य और संविधा ये तेरा संपूर्ण शरीर है, ये आडंबर है। और तब आगे उन्होंने हमने पढ़ा कि यज्ञ में जो हवन में जो अग्नियां प्रज्वलित हो रही हैं यही नव दुर्गा है, यही ये वो आदि शक्ति है, यही अश्विना है। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पानी शुभस्पति पुरु भुजा जनसितम। तुम हवन की अग्नियों को साधारण अग्नि मत समझना, ये तुझे सुधि दिलाने के लिए आई है, तेरी बंद आंख खोलने के लिए आई है। कि ऐसी ही ज्वालाएं हैं, ऐसी ही ज्योतियां हैं जो तेरे अंतर में प्रज्वलित हैं, यही नवदुर्गा है। इसी में यज्ञ होकर हर सांस जीवन का अगला क्षण तुझे मिलता है। और कौन लाता है, कौन लाता है? अगस्त ही लाता है, आत्मा ही लाता है। कहां से लाता है? सारे सचराचर से बीन बीन कर सांस क्षण अगला दिन तुझे देता है जिंदगी का, आज भी वो। और तू समझता है कि तू करता है, तू दूसरों को खिलाता है, तू दूसरों पे दया कर रहा है, तू दूसरों के ऊपर कृपा कर रहा है, जब सत्य क्या है कि इसकी ही कृपा है, अगस्त की कृपा है कि तू है, आत्मा की दया पर तू है और उसी के द्वारा तुझे ये सब प्राप्त है, और जो तेरे भीतर बैठा है वही तो सब में है, वही तो सब पे कर रहा है। आप समझते हैं आपने एहसान किया है? नहीं, बड़े भाग्यवान हैं जिनके हाथ का दिया कोई ले ले। आपने उसमें दया नहीं करी है, उसने दया करके स्वीकार किया है, ये भक्त का भाव है। और आसक्त का भाव क्या है? मैं इतना डोनेशन देके आया, ये आसक्त व्यक्ति है। वो दान दे करके भी पाप कमाता है, और जो खिला करके भी ये भाव रखता है कि नारायण सब को आप ही खिलाते हो, प्रभु आपने मुझे ये निमित्त कर्तव्य निर्वाहन करने की सामर्थ्य दी, नारायण मैं आपका आपके प्रति मैं आपकी असीम दया है, मैं तो आपको पाक आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है, प्रभु मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। जो इस भाव से सेवा करता है उसी की सेवा पुण्य को प्राप्त होती है। जो ये सोचता है कि मैं दे के आया हूं, मैं खिला के आया हूं, वो कुछ नहीं पाता है। वो करके भी न करने के जैसा रहता है, उसके पास दंभ के कीट कुछ और हो जाते हैं, वो कमाता नहीं गंवा के आता है। तो कहा ये तन सामग्री है, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ की ज्वाला है, आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है, और जीव रूप हम सब यजमान है। हमारी ही इच्छाओं के लिए आत्मा ने यज्ञ किया और हमें लाया, वही यज्ञ के द्वारा हमें उत्पन्न करता है। इसीलिए जब भगवान की हम आत्मा की स्तुति करते हैं तो क्या गाते हैं? पितु मातु सहायक स्वामी सखा, कि वो पिता भी है, वो माता भी है, स्वामी भी है, पति भी है, और सखा मित्र भी है। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर है, उसके साथ हमारे सारे संबंध हैं, और वही सत्य है। बाकी जगह तो हम सब क्या हैं? लोपा मुद्रा हैं, अपने असत्य को ही सत्य मानते हुए तथा कथित जिंदगी जीते हैं, और उसी को धर्म मानकर धारण करते हैं, और सोचते हैं कि बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। तो पहले ऋषि ने हमें बतलाया कि निमित्त होकर जीना है, और यही हाँ महाभारत की इन कथाओं में है कि जो निमित्त होकर नहीं जिएगा वो कुछ भी नहीं पाएगा। क्योंकि यदि तुमको ईश्वर ने निमित्त नहीं बनाना होता, यदि तुम ईश्वर के निमित्त नहीं होते, तो ईश्वर इच्छा करता और तुमको मट्टी से अन्न बनाना ज्ञान दे देता कि अब निमित्त नहीं हो, अब तुम कर रहे हो। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि हम सब निमित्त होकर जिए, इसीलिए तो आज भी वो मट्टी से अन्न और अन्न को बालक बना रहा है, और उसमें सिर्फ हमारे निमित्त धर्म रखे हैं। जो इस निमित्त भाव को खो देता है उसकी पूजा और भक्ति कोई फल नहीं रखती है, निष्फल हो जाती है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि हे अर्जुन तू निमित्त होकर के युद्ध कर। क्यों? क्योंकि तू निमित्त है। ये मनुष्य की योनि एक निमित्त योनि है, निमित्त भाव है। आत्मा ही उसे सांस और धड़कन दे रहा है, आत्मा ही उसे जीवन के क्षण दे रहा है, तो उस हालत में किसी भी दंभ आदि को न प्राप्त होता हुआ, अपने सच को ईमानदारी से धारण करता हुआ, निमित्त होकर वो अपने आप को आत्मा के प्रति अर्पित करता हुआ जिए, तो उसका प्रत्येक क्षण पूजा है, हर सांस धर्म है। और जहां वो निमित्त भाव को खो करके सोचता है कि मैं करता हूं, मेरे द्वारा ऐसा होता है, मेरी सामर्थ के द्वारा ये सब हो रहा है, जब वो ऐसा सोचता है तो भगवान कहते हैं कि निमित्त भाव के जाते ही धर्म अधर्म हो जाता है और पुण्य पाप में बदल जाते हैं। तो इसी में महाभारत की कथा में हमने आगे पढ़ा कि अगस्त मुनि ने सारा सागर पी लिया। क्या किया? सागर पी लिया। तो आप क्या दिखा रहे थे? सागर पीला करके क्या दिखाया कि सागर सागर तो असीम है, अथाह है, लेकिन आत्मा में न जाने कितने सागर समाए हैं। गीता में भगवान दिखाते हैं कि अर्जुन अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मेरे उस स्वरूप को तू नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, है ना। ऐसे अर्जुन के लिए भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरे उस रूप को नहीं देख सकता। उस अर्जुन से कह रहे हैं कि जो देवलोक में इंद्र के साथ बैठ करके सारे अस्त्र शस्त्र विद्या ले आया है, जिसने महाशिव को प्रकट करके पशुपतास्त्र भी पाया है, और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन मेरे उस रूप को तू नहीं देख सकता। वैसे हमने तो चाहा कि हम मंत्र फेरे और भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन अर्जुन से भी क्या कह रहे हैं कि मेरे उस रूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, क्योंकि भीतर का जो दिव्य चक्षु जो तेरे भीतर की आंख है, जिसे आप इंट्यूशन भी कह सकते हैं, अतीन्द्रिय नेत्र कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं, जिसे दीक्षा गुरु खोलता है, तो जिसे चक्षस खोलता है, कहा उस आंख के बिना हे अर्जुन तू मुझे नहीं देख सकता है। और जब भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, अर्थात उसके भीतर की आंख खोलते हैं, तब अर्जुन क्या देखता है कि नारायण का विशाल रूप, कि जहां न जाने कितने पृथ्वियां कितने ग्रह उन्हीं में समाते चले जा रहे हैं, है ना, और जो उसे अणुमात्र भी नहीं बढ़ सकते। नहीं तो पिछले ऋषि में हमने पढ़ा कि नहीं तो रोदसी रेघाए मानम इन बता कि सारे ग्रह नक्षत्र पृथ्वियां और आकाश मिलकर के भी तुझे की एक बिंदु भर भी तो नहीं भर पा रहे, इतना विशाल है। तो और ऐसा विशाल ऐसा असीम परमेश्वर आत्मा होकर हम सब के भीतर बैठा है, और हम सब प्यासे हैं चंद विषयों के, कुछ छोटी सी प्यास लिए बैठे हैं, हाँ, भौतिकताओं की आसक्तियों की। वो जो सागरों को भर सकता है, वो जिसमें ग्रह और नक्षत्र समाये हैं, वो परम सत्ता मुझमें व्याप्त है, और अपने आसक्त धर्म के कारण, अपने अज्ञान के कारण मैं बाहर दीन बना घूमता हूं कि कहीं से कुछ पैसे मिल जाए तो एक मकान की एक मंजिल और बना लो। हाँ, दोनों ने हमको दिखलाया, अगस्त मुनि ने सागर पी के दिखाया, विंध्य पर्वत को रोक के दिखाया कि उसकी इच्छा से जब पर्वत को भी झुकना पड़ता है, और वो परम सत्ता मेरे भीतर बैठी है और मेरी उसी में आस्था और विश्वास नहीं है। पूजा और का भाव भी जो है वो केवल औपचारिकता है। एक व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, अनमने भाव से अगर रसोई भी बनाएगा तो मुमकिन है कि उसके कपड़ों में आग लग जाए, हाथ जल जाए, और खाना तो महाभद्दा बनेगा। भोजन को बनाने के लिए भी तल्लीनता एकाग्रता और लगन की जरूरत होती है, नहीं तो वो खाना स्वादिष्ट नहीं होता और बनाने वाला भी स्वस्थ नहीं रहता। तो एक पूजा के लिए तल्लीन हुए बिना, उसमें खोए बिना हम कौन सा मोक्ष पा लेना चाहते हैं कि खाली हमने व्रत कर लिया है बाकी कोई मतलब नहीं है। कितना बड़ा झूठ हम जीते हैं। और दुर्गंध में, विषयों में, बुराई में, दूसरों को नीचा दिखाने में हमारा मन बहुत लग जाता है। दूसरों का माल हड़पने में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी तेज हो जाती हैं। तो पूजा पाठ और साधना में भी क्या हमारा लगन है, तो क्या अष्टमी और नवमी की पूजा हो पाएगी, क्या हम कल हवन कर पाएंगे। हम सब एक बार अपने से कुछ झाल के टटोल के पूछ तो ले कि क्या ये जो संकल्प दिवस है हमारे, ये हमारे पूरे हो पाएंगे। और जब मुनि अगस्त ने सागर पी लिया और असुरों का वध कर दिया देवताओं ने, तो मुनि से कहा कि अब आप सागर भरो, तो मुनि ने कहा कि मैं तो पछा गया, अब तो गंगा को लाओ और फिर से भरो, और कह के अगस्त मुनि चले गए। इसी बीच में महाराज सगर ने, अब सगर कौन है, महाराज सगर एक कथा आती है महाभारत में अगस्त मुनि के बाद, वह कथा इसलिए है कि पांडव लोमश ऋषि के साथ नाना तीर्थों पर जा रहे हैं और जिस तीर्थ पर जाते हैं लोमश ऋषि उसी तीर्थ की कथा उन्हें सुना रहे हैं महाभारत में, ये उपक्रम चलता है। और इसी प्रकार जब वो, और अर्जुन क्या कर रहे हैं, निवात कवच असुरों को मारने के लिए देवलोक में तप कर रहे हैं, है ना। निवात कवच की कथा हम पहले कर चुके हैं, हाँ, कि लोमश ऋषि से कहा था देवेंद्र ने कि जब तक निवात कवच को मारने में समर्थ अर्जुन नहीं होगा उसे हम दोबारा मृत्यु लोक पर नहीं भेजेंगे। निवात कवच, वात कहते हैं वायु को, निवात कि जहां वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे कवच में हमारे भीतर हमारे मन में जो दोष और बुराइयां बैठी हैं वो असुर कौन है, निवात कवच है। जब तक बीन बीन करके मेरे भीतर के मनोवृत्तियां जितनी गहराई में बैठी है, जब तक अर्जुन तप के द्वारा अपने भीतर की उन सारी मनोवृत्तियों को नहीं मारेगा, देवेंद्र कहते हैं उसे वापस भेजने का प्रयोजन भी नहीं है, तो यही तप करेगा, आप पांडवों को बता देना और वो जाए अपना, वो वहां पर तपस्या करें। तो पांडव यहां तीर्थाटन कर रहे हैं तो उसी में ये कथाएं चल रही हैं, हाँ समझ में आ रहे। तो अब कथा में उन्होंने बताया कि महाराज सगर हैं, सगर की दो पत्नियां हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। महाराज सगर ने घनघोर तप किया तो महाशिव ने प्रकट होकर के कहा, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दोनों पत्नियों में से एक के एक पुत्र होगा और दूसरी के 60,000 बेटे होंगे। ऐसा वरदान देकर के महाशिव चले गए और समय के साथ वो दोनों गर्भवती हुई, तो एक के गर्भ से तुम्बी प्रकट हुई, तुम्बी समझते हैं जिसमें बीज रखते हैं, और दूसरी से एक बेटा हुआ। तुम उसको फेंकने जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई कि इसे संभाल के रखो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। इस कथा से, क्योंकि ये कथाएं जीवन को स्थानांतरित करने वाली सत्य घटनाओं की पृष्ठभूमि से उभर कर आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे बहुत सरलता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेद में आगे आपको हम पढ़ाएंगे कि जब हमें जीवन को स्थानांतरित करना था तो हमने बीज ही भेजे थे, अर्थात जैसे आपसे कहा था ना कि आप एक मनुष्य नहीं है, आप स्वयं में क्या हैं, एक संपूर्ण सृष्टि है। ईच सेल ऑफ योर बॉडी इज कॉम्पिटेंट टू प्रोड्यूस ए पर्सन लाइक यू, कि तुम्हारे शरीर का एक एक कोष एक एक व्यक्ति को भी उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। अब तो वेस्ट, हाँ, पाश्चात्य विज्ञान भी इस बात को मानता है, जब से डीएनए की और सेलुलर फिलोसफी आगे बढ़ी है मेडिकल साइंसेस में, तो हम जान गए हैं। और अभी लेटेस्ट आया है कि चूहों के अंडों से भी आदमी बनाए जा सकते हैं, ये अभी जापान का उन्होंने करके उन्होंने लेटेस्ट रिसर्च अभी पब्लिश कर दी है। तो यदि मुझे जीवन को स्थानांतरित करना पड़े पृथ्वी से अनंत दूरी पर, तो मैं पूरा मनुष्य तो नहीं भेज सकता आसानी से, लेकिन मैं उसकी कोष को और शुक्राणुओं को भेज करके, और यदि मैं इस विधा को जानता हूं तो किसी भी पशु से मनुष्य उत्पन्न कर सकता हूं, है ना। क्योंकि अभी तक तो वो फिलॉसफी थी अमीबा और बैक्टीरिया की, डार्विन की, कि बंदर बने और बंदर से आदमी बना, वो थ्योरी तो खत्म हो गई, क्योंकि सिंगल सेल एनिमल अमीबा और बैक्टीरिया जब दो सेल के नहीं हुए तो वो मैमल कब बने होंगे, आज भी सिंगल सेल हैं। तो ये बात महाभारत की इन कथाओं के पृष्ठ से उभर के आ रही है, ये अपने में एक बहुत बड़ा रहस्य रखती है। यस, अगर लाइफ को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो माया के उस प्रभाव में शरीर को पार तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीज तो भेजे जा सकते हैं और उन्हें दोबारा जिस प्लेनेट पर हम लाइफ देना चाहते हैं उसे फर्टिलाइज किया जा सकता है, उन्हें डेवलप किया जा सकता है। तो मैं यहां महाभारत की कथा में केवल इतना आया है कि राजा सगर ने उन 60,000 बीजों को 60,000 घड़ों में बंद कर दिया था, घी के भरे हुए घड़े थे और उन्हीं से 60,000 उसके बेटे हुए। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व जो था वो धरती पर आकर के कपिल मुनि के आश्रम में उसको जो असुर था वो ला करके छिपा गया। और 60,000 बेटे जब खोजते हुए आए और उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में अश्व जो है वो अश्वमेध का घोड़ा जो है वहीं खड़ा हुआ है, तो उन्होंने समझा ऋषि ने ही चुराया है। तो उन्होंने कपिल मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया और कपिल मुनि के तेज से वो सारे के सारे भस्म हो गए। इन कथाओं में जिस प्रकार आया है उससे ऐसा लगता है कि जीवन के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ भी विज्ञान जो था वो धीरे धीरे जब कथाओं में बदला और संकलित होता गया तीर्थों पर, तो मूल विज्ञान को तो हम भूल गए और हमें यही याद रहा कि शायद बीजों से ही राजा सगर के पुत्र उत्पन्न हुए। और महाराज सगर के जो बेटे थे वो 60,000 भस्म हो गए और दूसरे पुत्र से उनका एक पौत्र हुआ महाराज सगर का जिसका नाम है अंशुमान। ये फिर इतिहास में इसकी चर्चा आती है। और ये सारा कुल जो है ये भगवान श्री राम के पूर्वजों का है। इसी से ये पूरा श्री राम के पूर्वजों के कुल और कथा यहीं से आरंभ होती है जो आगे महाभारत में आ रही है। तो उस कथा में है कि जब अंशुमान गए और उसने जाकर के उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना करी और घोड़ा वहां से ले आए, पूछा मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, जो मेरे 60,000 जो अग्रज मारे गए हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो कपिल मुनि ने कहा कि गंगा को लाओ, उसी से ही दोबारा जीवन आएगा इस पृथ्वी पर और जीवन स्थानांतरित होगा और उसके बाद ही तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा, तभी उनका कल्याण होगा। तो अंशुमान ने महाराज सगर के बाद अंशुमान ने साम्राज्य को अपने के राजा जब हुए तो उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर अंशुमान के बेटे हुए दिलीप। महाराज दिलीप ने भी घनघोर तप किए। अब तप ही कहा जाएगा, ज्ञान विज्ञान की भी बात है कि किस प्रकार इस प्लेनेट को पानी पर दिया जाए, इस दर पर जलावतरण हो, और उसमें वे भी सफल नहीं हुए। दिलीप के बेटे भागीरथ हुए। भागीरथ ने घनघोर तप करके गंगा को प्रसन्न किया तो गंगा ने कहा मैं धरती पर जब उतरूंगी तो मेरे जल के मार से ही ये सारा ग्रह नष्ट हो जाएगा, तुम ऐसा करो कि महाशिव को प्रसन्न करो और जब भोले भंडारी महाशिव चाहेंगे तो उन्हीं की जटाओं में मैं उतर सकती हूँ। तो जैसा कि पिछले रविवार को भी हमने चर्चा करी थी और फिर कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे कहा कि नव दुर्गा मेरे अंतर में प्रज्वलित नव अग्नियों का स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश से हमारा तात्पर्य क्या है। धारण सृजन और संहार के यज्ञ को देने वाली जो परम सत्ता जो परम शक्ति है जिसको हम ओम के रूप में जानते हैं, उसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। और वो कौन कौन से हैं? अ उ म। अ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक पालन विष्णु, और म से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण सृजन और संहार के यज्ञ के द्वारा संपूर्ण सचराचर को पुनः पुनः प्रकट करने वाला जो ओम है अर्थात जो यज्ञ है वो क्या है? धारण जब करता है तो क्या कहलाता है? ब्रह्मा। जब उन्हीं खिलौनों को जीवंत करता है, रूप देता है, जीवन प्रदान करता है, तो वह क्या कहलाता है? विष्णु। और जब वो खिलौने अपना जीवन जी चुकते हैं, नष्ट होने लगते हैं, तो उन्हें पुनः प्रलय करके तोड़ करके नई सृष्टि के योग जो बनाता है तो वो प्रलय का देवता क्या कहलाता है? शिव। है ना? तो यहां तीनों अलग अलग नहीं है। एक व्यक्ति है वो घर में पिता भी कहलाता है, उसके बेटे जो है पति भी कहलाता है, पत्नी है, और वो पुत्र भी कहलाता है क्योंकि उसके भी माँ बाप हैं। तो क्या वो तीन व्यक्ति हो गए? नहीं, एक ही व्यक्ति की यहां तीन पहचान है। कहीं वो पिता के रूप में पहचाना जाता है, ध्यान से समझो इस बात, है ना, क्योंकि संप्रदायों ने तुम्हें बांट दिया और तुम बट गए। धर्म एक नदी की भांति है और संप्रदाय उसी नदी पे बने तीर्थ स्थान है। तो नदी एक होती है, स्थान तो हजारों होते हैं, है ना। नदी सरल रहती है, स्थान में भेदभाव होता है, कौन बड़ा दानी है, कौन छोटा दानी है, कौन चढ़ावा ज्यादा लाता है, कौन कम लाता है। नदी ने कभी पूछा क्या लाया मेरे लिए? हाँ, तो धर्म में और संप्रदाय में ये भेद आदिकाल से है। तो एक ही व्यक्ति की तीन पहचान है। जब पत्नी के साथ खड़ा है तो उसका पति है, ये तो पहचान है। बेटे के साथ खड़ा है तो पिता है, ये उसकी की पहचान है। दो नहीं है, वही व्यक्ति है। और जब वो अपने पिता के साथ खड़ा है तो वो पुत्र है, ये उसकी पहचान है। तो उसी प्रकार एक ही सृष्टि, एक ही सत्ता, एक ही परम सत्ता परमेश्वर जब धारण करता है तो क्या है, के कारण जब हम विषयों से अपनी अज्ञानता और असत्य के कारण शरीर का नाश करने लगते हैं तो वो फिर हमें जो भस्मी में बदलता है तो प्रलय का देवता क्या है? शिव। तो वो शिव जो है वो केवल प्रलय का देवता नहीं है, वो दो काम करता है, वो मृत्यु भी देता है और मृत्युंजय भी है, अमृत्व भी वही देता है। ये हमारी ऊपर उसकी दोनों हाथों में, एक में मृत्यु है और दूसरे में मृत्युंजय नाम है। यदि शिव का हो के जीव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई आत्मा का आत्मा स्थ होकर जीव, आत्मा का निमित्त बन के जीव तो मोक्ष वाला हाथ आगे है उसका, और असत्य बन के जीव तो मृत्यु वाला हाथ आगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसके दोनों हाथों में निये न मुष्टि हत्या निवृत्त प्रारंभाम है पड़ गया है, पड़ गया है। उसकी मुठियों में अमृत भी है, विष भी है। जो असत्य और अज्ञान को भूल दूसरे का सत्य की ज्योति प्रदान करने वाला है, नवदुर्गाओं से मेरे जीवन को जगमग करने वाला है और अंधेरों में भटक भी सकता हुआ है, ये उसमें है। यदि केवल नाटक में पूजा पाठ कर रहा हूं, केवल औपचारिकता का निर्वाह जमा रहा हूं कि आ जाना पंडित जी, और पंडित जी पहला सर करेंगे ना, ज्यादा दक्षिणा दे देंगे शायद भगवान किया जी लंबा ना कहा। जो दान भी कर रहा है दंड के भाव से, उसका दान भी व्यर्थ है। जो दान करके भी ये सोचते हैं कि नारायण आपने मुझे योग्य बनाया प्रभु, क्योंकि सांस धड़कन आप दे रहे हो और सांस का भिखमंगा क्या दान देगा, कैसे वो करे। लेकिन गोविंद आप जो निमित्त बनाया हो क्या, आपकी दया और कृपा से मैं ये कर पाया, जो इस भाव से करता है उसी को दान का पुण्य मिलता है। जिसने निमित्त भाव खोया है उसने सर्वस्व खोया, उसने पुण्य खोया है, उसने जन्म गवाया है, उसका सब कुछ चला गया है। जो समर्थन में एहसान कर रहा है उसका ईश्वर मर गया है, हो गया है। सदा याद रखो इस बात को, क्योंकि जब वो खिलाता है तो प्रसन्न होता है, ना होता तो मेरी जूठन को आत्मा होकर रखने क्यों बनता। मेरे तन का मैला परमेश्वर स्वयं गटगटवासी होकर परमेश्वर ये आदि ज्वाला ये क्यों धोती मुझे। और यदि वो ना करें तो सात्विक भोजन ही मुझे मारने के लिए काफी है, सड़ेगा विष बनेगा ना मर जाऊंगा। सात्विक भोजन से भी, लेकिन प्रभु सेवा कर रहा है, मैं भगवती मेरी हर ओर से रक्षा कर रही है ब्रह्म ज्वाला होकर, एक एक क्षण जीवन का मुझे दे रही है, तो हम हवन करके क्या एहसान कर रहे हैं। हवन और पूजन तो इसलिए है कि हमारी भी सिद्धि उनके चरणों में बन जाए, तो हमें आवागमन से मुक्ति मिले, क्योंकि एक हाथ में मृत्यु है तो एक हाथ में अमृत भी है। वो मृत्यु भी है और मृत्युंजय भी है। और कहां पर है वो? बहुत दूर नहीं है, मेरे भीतर है, इतना करीब है और इतनी वर्ष से दूरी बनाएगी कि मेरे अध्ययन हो मुझे विनम्र ही तो नहीं होने दे रहा, मुझे उसके चरणों में झुकना ही तो नहीं दे रहा। तो धारण सृजन और संहार की इन तीनों सत्ताओं को हम तीन परमेश्वरों के रूप में मूर्तियों के रूप में आपके पूर्वजों के बाल्यपन में उनको ये सत्य बनाने के लिए मूर्तियों में बढ़ाए, है ना। तो देखो विष्णु ही सृजन का देवता, उत्पत्ति का है ना, और उत्पत्ति कहां संभव है? क्षीर सागर में, माया रहित क्षेत्र में। माया में सृष्टि नहीं होती, प्रलय होती है। तो इसलिए शिव को, महाविष्णु को हमने कौन सा स्थान दिया? कहां रहते हैं वो? कौन से सागर में? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में देखा आपने? बाहर निकलिए अभी और ऊपर आसमान की तरफ आंख उठाइएगा, वो जो सूर्य आसमान है वो सागर के जैसा दिखता है ना, उसे क्या कहेंगे हम? क्षीर सागर। देखो क्षीर सागर के दर्शन तो गए तुमको, देखना उसे को क्षीर सागर। और वैसा ही एक क्षीर सागर हमारे मस्तिष्क में है। हाँ, तो महाविष्णु क्षीर सागर में शेष शयन करते हैं और सारे ग्रह नक्षत्र में जो स्पिन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ध्रुव भ्रमण कर रहे हैं और परिक्रमाएं कर रहे हैं, कहां करते हैं? तो इसलिए इन सब ग्रहों का जो चक्र है उस चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। तो ये किसके हाथ में होना चाहिए? विष्णु के हाथ में, क्यों? क्षीर सागर के देवता है। और महाशिव क्या करते हैं? मृत्यु और मृत्युंजय है। देखो मौत और अमृत तो दोनों मृत्यु लोक में ही संभव है, वहां भी नहीं है, यहीं से लेके जाना होगा तुम्हें। इसलिए शिव प्रलय के देवता है, तो उनका स्थान कहां है? कैलाश पर्वत पे, धरती के ऊपर ही है। बोलो बोलो क्यों? क्योंकि प्रलय मृत्यु और मृत्युंजय कहां संभव है? मृत्यु लोक। तो इसलिए वेद ने कहा कि जब जब तुम्हारा देवत्व खंडित हुआ, कहा कि जीव तू साधारण नहीं है, तुम्हें कोई भी, जब जब तुम्हारा देवत्व खंडित हुआ तो दोबारा अपनी सत्ता को, उस मृत्युंजय सत्ता को जोड़ने के लिए ही तुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि वो यही मिलेगा और कहीं नहीं। इसलिए ये पुण्य भूमि है, है ना। आवागमन से मृत्यु भी होगी तो यहीं पर होगी, फिर कहीं नहीं होगी, और इसी योनि में आकर के होगी। और उस योनि को हम आसक्तियों में गंवा रहे हैं। एक मौका मिला है, उसे भी मकान दुकान के लिए, नातेदारों के लिए, इसके और उसके लिए हम मिटाए जा रहे हैं। एक अमृत अवसर आया है और उसे हम विष बना रहे हैं। समझ में रही हमें बात? तो कहा कि शिव कौन से देवता है? प्रलय के देवता है, इसलिए वो कैलाश पर्वत पर है, क्योंकि प्रलय माया में, माया माने ग्रेविटीज में ही पॉसिबल है, उसको अंग्रेजी में ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो शिव कैलाश में रहते हैं और ब्रह्मा, ब्रह्म बिंदु एटम तो सब जगह है, तो इसलिए ब्रह्मा सर्वत्र है, उनका कोई एक स्थान नहीं है, प्रत्येक स्थान उनका है। बोलो समझ में आए? तो आप देखो शिव क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? चतुर्मुख है, हा? चतुर माने सयाना भी तो होता है ना, सुजान भी होता है, हा? तो उनकी चतुराई मुख में है। और विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, खिलौने बनाते हैं, तो वो चतुर भोजन उनके हाथों में। बोलो बोलो बोलो, देखो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हाँ। वो जो अव्यक्त है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, अरे उसको बच्चों को पढ़ाना होगा ना, जैसे पढ़ाते हैं कबूतर से खा पढ़ो, खरगोश से खा पढ़ो, नहीं? जो बना दे तो कैसे बनाएंगे? बोले समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं, उनकी उनकी चतुराई मुख में है, तो चतुर्मुख है, चार मुंह हैं उनके। हाँ, और विष्णु हम सबको बनाते हैं, एक एक खिलौने को, एक एक जीव को प्रकट करते हैं, एक एक रूप को प्रकट करते हैं, तो वो चतुर मुझ है, चतुराई मुझाऊ है। और महाविष्णु और महाशिव क्या करते हैं? इस शरीर को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, तो वो पंचमुख है महाशिव, उनके पांच मुख है, और उनके हाथ में तीन शूल का त्रिशूल है। और विष्णु के हाथ में कमल है, कीचड़ से तुम्हें उठा के लाता है, वो शरीर में मट्टी से दुर्लभ मनुष्य का रूप देता है, तो कीचड़ से कमल उगता है, कमल से उगे हैं हम सब। बोलो समझ में आता है नहीं? तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अब वो बच्चे पढ़ने के बजाय कबूतर खरगोश गाते रहे तो क्या वो प्राइमरी में पास होंगे? तो हम लोग भी कैसे पास होंगे? पूछो पूछो अपने आप से। तो महाशिव रूप की जब महाराज भगीरथ ने महाशिव से प्रार्थना करी कि आप ही की जटाओं में उभरेगा, तो चंद्रमा जिनकी जटाओं में है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है, वैसे आकाश गंगा उतारी गई और धीरे धीरे वो पानी बरसता रहा, और फिर इस प्रकार गंगा उतरी और गंगा के उतरने से एक बार फिर जल मिला हमको और ये धरती पुनः वसुंधरा हुई, जीवन का फिर संचार हुआ। राजा सगर के ही वंशजों ने किया और महाराज सगर के बेटे वो पौत्र अंशुमान, अंशुमान का बेटा हुआ महाराज दिलीप और दिलीप से हुए भगीरथ, और इसी प्रकार इनके वंश में आगे इसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान महाराज दशरथ आए और दशरथ के पुत्र हुए श्री रामचंद्र। तो इस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है कि किस प्रकार जीवन पुनः इस धरती पर लाया गया और किस प्रकार उस जीवन को यहाँ स्थानांतरित किया गया। और फिर महाभारत की बहुत सी कथाओं और तीर्थों में इसी प्रकार आगे एक ऋषि हैं विभांडक, है ना, जब आगे चलते हैं तो विभांडक ऋषि की कथा आती है, लेकिन हम थोड़ा सा आज की ऋचा भी ले लें वेद की, है आज की ऋचा खोल लें, उनके साथ एक ऋचा ऋग्वेद से भी पढ़नी है ना। हाँ, ये कंटिन्यूटी है हमारी कि महाभारत की कथाओं के साथ अपने अतीत को धोते हुए पहचानते हुए कहा तू सारी दुनिया घूम आएगा, एक ही स्थान है जहां पहुंच पाना अति दुर्लभ है और वो है तेरा अंतर्मन, तू सब जगह तो जा सकता है लेकिन तेरा तेरे भीतर पहुंच हो जाए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। ये जीवन तो सरल होगा ही होगा, मंजिल भी दिखने लगेगी और शायद मिल भी जाए। हाँ, तो आज की ऋचा खोले क्या कह रहे हैं, युवम दक्षम, युवम दक्षम धृतव्रता मित्र मित्रावरण दुर्लभम ऋतुना यज्ञम आशा थी। युवम, युवा माने नित्य प्रचंड होती, युवक होती, जवान होती, प्रज्वलित होती दक्षम अग्नियों में, धृत व्रत के अग्नियों में जो धृत व्रत, व्रत माने धृत माने धारण करता है, जो जो इनको इन अग्नियों को, ये खाली ये नहीं कि स्वाहा गा के हवन में चला गया अष्टमी नवमी के, युवम दक्षम धृत व्रत, धृत माने धारण करना, कि जो इस सत्य को यज्ञ की ज्वालाओं से धारण करता है, कि जैसे बाहर जल रही है ये सामग्री, ऐसे ही मुझे जलना है अपने अंतर में और मिलना है अपनी ही अंतरात्मा से। ये अग्नियां जिनका प्रतीक है वो ब्रह्म ज्वालाएं तो प्रज्वलित है मेरे भीतर, उन्हीं से मेरे जीवन का क्षण है, एक एक सांस है, मैं हूं, मेरा स्वरूप है, जिनकी हटते ही कोई माता पिता नहीं, मेरा कोई घर संसार नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं, कोई मकान दुकान नहीं है मेरा। तो कहा युवम दक्षम धृत व्रता, कि प्रज्वलित होती अपनी यज्ञ की ज्वालाओं से दक्ष माने अग्नियों से धृत व्रता, कि जो धारण करके जो इनका व्रति होता है, अर्थात जो इनको अपने जीवन का व्रत माने संकल्प बनाता है, जिसका दंभ संकल्प नहीं होता है, जिसका झूठ और कपट संकल्प नहीं होता है, जिसका आत्मज्वाला ही जिसका संकल्प होती है। अब आपने कहा स्वामी जी हमने इतना दान कर दिया, इतना हवन कर दिया, इतने दूध की बाधार वहां शिव पर बहाय आए, स्वामी जी अब हमें पुण्य मिल गया, हमने पता नहीं भाई क्या बता सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने भेजा वो नहीं पढ़ा। आपका लड़का जाए स्कूल की परिक्रमा करे, है सात फेरे लगाए स्कूल के, 20 फेरे लगाए और फिर प्रणाम करे और पुष्प पत्र स्कूल के दरवाजे पर रख के घर चला है, क्या हाई स्कूल की डिग्री मिल जाएगी आपके बेटे को? तो फिर आपको मोक्ष कहां से मिल जाएगा, जरा बता दो मुझे। ये तो पाठशाला है, ये तुम्हें पढ़ना था और तुमने पढ़ना नहीं चाहे, तुम नाटक कर रहे थे। मैं ये मंत्र फेरूंगा तो देवी मेरे बस में आ जाएगी, देवी सिद्ध कर लूंगा मैं, शुंभ निशुंभ और महिषासुर तो कर नहीं पाए। अब कोई बड़ा महा महिषासुर, कोई महा राक्षस होगा जिसने देवी सिद्ध करी होगी। इसके चरणों में शिशु बन करके इनके चरणों में बैठते हैं, इनकी कृपा मांगते हैं, यानी सिद्ध करते हैं। बताओ मुझको, रावण जैसे हनुमान को सिद्ध नहीं कर पाए और तुम्हें हनुमान के सिद्ध कहां मिल गए? होता क्या है, देवता जो अजर अमर हैं, जो अविनाशी हैं, वो क्या क्षण भंगुर को किए सिद्ध हो सकते? तो इनकी जगह वो शमशान के बैताल भूत प्रेत और ये होते हैं, इन्हीं को सिद्ध किए वो बैठा है आपको धोखा दे रहा, और वो आपका क्या कल्याण करेंगे शमशान के प्रेत? देखिए कोई शरीफ भला आदमी आपके घर आएगा, धर्मात्मा आदमी आपके घर में आके रहेगा तो आपके घर को क्या बनाना चाहेगा? सुंदर मंदिर के जैसा, अच्छे देवताओं के कैलेंडर टांगेगा। अगर कोई बदमाश टाइप आदमी आएगा, लफंगा व्यभिचारी, तो चाहेगा कि नंगी औरतों के चित्र लगे वहां? तो जब शमशान की सिद्धियां तथा कथित देवी तंत्र सिद्धियों में बनके तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारे घरों को शमशान घाट ही तो बनाएगी। इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, शुंभ निशुंभ महिषासुर मर्दिनी है, तो तुम्हें कौन सा महा महिषासुर मिल गया जिसने मंत्रों से देवी बांध ली? सब बदलाए घूमते हो और इस क्षण भंगुर जगत के कल्याण के लिए तड़पते फिर रहे हो और ये ध्यान नहीं है कि ये योनि तुम्हारी नष्ट हो रही है और ये दोबारा मिलने वाली नहीं है, अति दुर्लभ है। इसीलिए इस ऋचा में कह रहा है वो कि युवम दक्षम धृत व्रता, कि प्रचंड होती जवान होती दक्षम इन अग्नियों को जो संकल्पित होकर धारण करता है, मित्रा वरुणा दुर्लभम, मित्रा वरुणा वो आदित्य हैं जो महाप्रलय में प्रकट होते हैं, ये द्वादश आदित्य हैं। ये जब महाप्रलय की अग्नियां प्रज्वलित होती हैं तभी तो मृत्यु से मृत्युंजय होता है, अमर होता है। दुर्लभम जो अति दुर्लभ है, जिनका मिलना संभव नहीं है, लेकिन इन अग्नियों में तो वो सदा प्रज्वलित रहते हैं तुम्हारे भीतर। मोक्ष के इतने पास हो और आवागमन में जा रहे हो, पथित योनि में भटकने जा रहे हो, तो कहा युवम दक्षम धृत व्रता, मित्रा वरुण दुर्लभम ऋतुना यज्ञम आशा थे, जो अति दुर्लभ है मोक्ष उसको देने में जो समर्थ है वो तो तुम्हारी आत्मज्वालाओं में प्रज्वलित है। आज तुम उसी के साथ नहीं करना चाहते, तुम उन्हीं में अपने आप को अर्पित नहीं करना चाहते। तुम्हारा दंभ, तुम्हारी मिथ्याभिमान, तुम्हारी मोहाशक्तियां तुमसे पाप तो करा लेती हैं, लेकिन इस अमृत की ओर कहां आने देती है। तभी तो सुनकर भी नहीं सुनते हो, जानकर भी नहीं जानना चाहते हो। तो कहा कि रित्ना, रित कहते हैं आत्मा को, ब्रह्म ज्वालाओं को जो अमर करने में समर्थ है, सोम अग्नियां, सोम ज्योतियां, सोम माने जो वो ज्योतियां जो मुझे नया जन्म देती हैं। तो रित्ना कि सोम ज्योतियों के द्वारा उत्पत्ति में की करने में श्रेष्ठ इन अग्नियों के यज्ञ में आशा थे, जो व्याप्त होता है वही इस अमृत्व को, मोक्ष को पाता है, उसी का मनुष्य योनि में आना सार्थक है। और उसी को महाभारत की कथाओं के द्वारा, दूसरी कथाओं के द्वारा हम दिखा रहे हैं। दक्ष माने, वैसे एक प्रजापति का भी नाम है, दक्ष प्रजापति का नाम सुना होगा आपने, उनकी बेटी है, दक्ष प्रजापति की बेटी है महर्षि की पत्नी। तो उन्होंने गणघोर तप किया हुआ है, दक्ष की पुत्री ने, दक्ष सुता ने महाशिव को पाने के लिए। एक छोटा सा वो भी उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि ये दक्ष को भी स्पष्ट कर लेना अच्छा रहेगा, ये कहानी भी आप ही की है। तो दक्ष प्रजापति को शिव के साथ अपनी कन्या का विवाह करना पड़ा, क्योंकि उसने गणघोर तप किया और शिवत्व को पाया। तो दुखी होकर दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह किया और शिव से बैर ठान लिया। और वो शिव का अनादर करने लगे दक्ष प्रजापति। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ये अग्नियां भी उन्हीं आदित्यों में आती हैं। दक्ष माने अग्नि भी होता है ना। मित्रम, जैसे पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम ध्रुवम घृताची साधनता, है ना। तो दक्ष जो थे, इन्होंने यज्ञ रचाया, सभी देवताओं को तो बुलाया, लेकिन अनादर करने के लिए महाशिव को नहीं बुलाया। भोले भंडारी ने जाना भी तो उन्होंने इस बात का अवहेलना कर दी, क्योंकि देवता कुपित नहीं होते, वो तो दया ही करते हैं। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उमा ने जिद की। लेकिन जिद करने से पहले उमा भगवान शिव की से राम की चर्चा सुन रही थी, तो मां जब माहेश्वर ने कहा कि उमा मैं तो शिव का ही ध्यान करता हूं, तो उनको लगा कि जो पत्नी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं, भला ये हमारे मेरे पति के आराध्य कैसे हो सकते हैं। तो उसने शिव के मना करने पर भी दक्ष पुत्री जो थी उसका परीक्षा लेने चली गई। और उसने क्या किया कि जानबूझ करके जानकी का ही, सीता जी का ही रूप धारण किया और राम के सामने से गुजरी, भगवान रामचंद्र के सामने से। तो उन्होंने मुस्कुरा के पूछा कि माता आज आप अकेली घूम रही हैं, महाशिव कहाँ है। तो लज्जित हो गई, क्योंकि जिनकी परीक्षा लेने गई थी वो तो पहचान ही गए उनको। और जब वो लौट के आई तो महाशिव ने भी जान लिया, लेकिन वो अपना गणगौर समाधि में चले गए। उमा को लगा कि उनकी चतुराई उन्हें ले डूबी। देखा, उमा को लगा कि उमा की चतुराई उमा को, और हम हैं कि चतुराई से बाज नहीं आते क्यों भाई चतुर सुजान। और इसी बीच जब दक्ष ने महाशिव का आदर करने के लिए यज्ञ रचाया, तो शिव के मना करने पर भी उमा उस यज्ञ में गई। और जब देखा कि उनके पति का अनादर हो रहा है, मन से दुखी भी थी, क्योंकि शिव की उन्होंने पहले एक अवज्ञा की थी। हम तो आत्मा की सदा अवज्ञा करते हैं शिव की, लेकिन बड़ी भक्त है, हमके जैसा कोई भक्त नहीं है, है ना। हम सबको इधम भी है। तो यज्ञ के में ही कूद गई हो और भस्म हो गई। थोड़ा इसको समझो, दक्ष कौन है, चतुर सुजान मन, मन भी तो दक्ष है, बड़ा सियाना है। और इस मन की 10 इंद्रियों से बना ये जीव क्या है? उमा, चतुराई, दक्षता, दक्ष की बेटी, बोलो। तो कहा कि इस चतुराई, इस जीव ने आत्मा शिव का साथ तो पा लिया है शरीर में, लेकिन पिता दक्ष की चतुराई के कारण दूसरों की परीक्षा लेने चली थी और भूल गई कि परीक्षा तो तुझे अपनी देनी है, ये याद हमने किसी को नहीं है। जिसको कहो उसको तराजू पे तौल के बता दे। तो दक्ष की बेटी इस चतुर मन की, प्रजापति मन को कहते हैं, तो इस प्रजापति की, इस दक्ष चतुर मन की बेटी, ये जीव जो इसकी इंद्रियों से अर्जित मैं तुम हम सब हैं, एक बार शिव का आत्मा का वर्ण तो कर लेती है शरीर में, इस घर में इसके दंपत्ति में आत हो जाती है, लेकिन अपनी चतुराई के कारण दक्ष प्रजापति की यहीं जाके जल मरती है चिता की लकड़ियों पर। शिव ही तो छूट जाते हैं, इसकी आत्मा ही तो छूटता है। कौन सी पूजा, किस पाठ के, किस झूठे विश्वास के साथ हम बैठे हैं कि हम माला फेर लेंगे और काम हो जाएगा। जिस ईमानदारी के लिए हमें मनुष्य योनि पानी चाहिए, उस ईमानदारी को हम ओढ़ना नहीं चाहते, उसे बहलाना चाहते हैं, टहलाना चाहते हैं, और झूठ और कपट को ही जीना चाहते हैं। और जब शिवगणों ने देखा तो वे कुपित हो गए और उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का भी सर जला दिया, काट के उसी यज्ञ में आग में डाल दिया, तू भी जा, क्योंकि खाली तन ही नहीं जलेगा, सारा जीव, प्रजापति, दक्ष, सब से जल जाते हैं नहीं। और जब ये शरीर भस्म हो जाता है उसके बाद हम फेंक देते हैं, तो सबसे पहले क्या उगती है तन से तुम्हारे? घास। और घास को बड़े प्यार से कौन खाता है? बकरा। तो महाशिव आए, सबने उनसे दया करी कि दक्ष को, प्रजापति को तो आप जीवित करो, तो उन्होंने बकरे का सर लगा दिया। बोली जाते रहना सारी जिंदगी, सियाराम सियाराम, मैं ही तो करता रहा, सियाराम से तेरा कब रिश्ता रहा। तो आज शब्द है संस्कृत में आ माने रहित है, जो जन्म जन्म से और मृत्यु से जो अजर अमर है उसको ब्रह्मा को संस्कृत में क्या कहते हैं? आज अजमाने अमर, और अजमाने बकरा भी होता है, दोनों अर्थ है। अजमाने ब्रह्मा तो अजमाने बकरा। नमा माने नमन करना, वैसे तो शब्द तो सारे इकट्ठे ही बनते हैं, नमाज माने नमा धन अज, यानी ब्रह्मा को प्रणाम करना, और आज माने दूसरा अर्थ भी होता है, आप चाहो तो बकरा बन के बकर प्रणाम कर, आपकी मर्जी। हाँ, अर्थ वही आता है। जो दक्ष प्रजापति की बेटी, इस चतुर सुजान मन की बेटी, ये बुद्धि ये दक्षता शिवत्व को पा तो लेती है, लेकिन अपने चतुराई के कारण, चतुर मन की बेटी होने के कारण, अपनी चपलता के कारण पुनः आत्म शिव तत्व को ही खो बैठती है, और दक्ष प्रजापति के यहां स्वयं तो जलती जलती है, बाप को भी बकरे का सर लगवाया है क्या? नहीं है, यह हमारी तो कहानी है। और इस ऋषि में यही कह रहा है वो कि युवम दक्षम धृत व्रता, कि युवा हो रही है तेरी अंतर की वह आत्मज्वालाएं, लपट लपट उठ रही है इस आदि ज्वाला आदि शक्ति की, भगवती की, उन्हीं की दया और कृपा से ही तो सचराचर फिर जीवंत होता है। जैसे कि पहले ऋषि ने पढ़ा है तुमने, अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा चनासितम, कि अश्विना ही ब्रह्म ज्वाला पुरु दंससा असंख्य शूलों को धारण करने वाली, हे अग्नि, हे ब्रह्म ज्वाला, अश्विना पूर्णसा नरा, हे नारायणी, शरीर आया दिया संपूर्ण जड़ चेतन का सचराचर का धारण करने वाली, हे आदिशक्ति, हे ब्रह्माणी, दसरा युवा कवास होता। हाँ, तो कहा कि तुम ही तो है ज्वाला जो भस्मी से इस जड़त्व को मट्टी को पुनः जीवंत करती हुई अनादि में लौटाती है और तेरी ही अग्नियों में यज्ञ होकर पक करके प्रगाढ़ होकर के ही तो ये अन्न है जो पुनः नाना जीवंत युगों में आते हैं, शिशुओं का रूप धारण करते हैं। हाँ, और सभी पशु पक्षी मनुष्य सब तेरी ही दया से तो वरद होते हैं और तुझी में यज्ञ होकर एक एक क्षण मिलता है। दसरा है ना, तो आगे कहा दसरा युवा कवास होता के सहस्त्र सूर्यों को धारण करने वाली युवा कवा, युवा माने यौवन को, कवा उत्कर्ष यौवन को प्रकट करने वाली। कैसे उत्कर्ष यौवन को? ना सत्या, जो कभी असत्य नहीं होते, जो अमर होते हैं। और ब्रह्म ज्वालाओं को, यज्ञ की अग्नियों को, ब्रह्म अग्नियों को ही अश्विना कहा है और इनके दो बेटे हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार, और इन दोनों का दूसरा नाम क्या है? ना सत्या, अर्थात जो कभी असत्य नहीं होते, अर्थात जो अजर अमर है। तो ऋचाओं में जहां महाभारत में कथाएं आई हैं, वेद की ऋचाओं में भी इन शब्दों का प्रयोग उनके दूसरे स्वरूप में आया है, सत्य रूप में, सूक्ष्म रूप में आया है कि दसरा युवा कवा सुता के सहस्त्र शूल पाणी, असंख्य शूलों को धारण करने वाली युवा कवा सुता उत्कर्ष यौवन को व्रत वरिषा यज्ञों के द्वारा पवित्र कर देने वाली ना सत्या, अर्थात अश्विनी कुमारों को भी प्रकट करने वाली उनकी भी माता आयातम रुद्रवर्तनी, कि आज महाप्रलय की ओर आओ हे मां हे ज्वाला, हम आपका आवाहन करते हैं, है ना। तो ये अष्टमी और नवमी के हवन क्या है? ये उन्हीं का प्रतीक है। अज्ञानी जन इन्हें भौतिक उपलब्धि मात्र समझते हैं, ज्ञानी जन जानते हैं कि इनके बिना न सांस है, न धड़कन है, न जीवन का क्षण है, और मोक्ष भी इन्हीं के हाथ में है। यदि इनसे हम जुड़ जाएं, ये तो हमसे जुड़ी है, हम इनसे जुड़ जाएं, हाँ, तो जुड़ने के बजाय क्या करने लगते हैं? सिद्धियां करने लगते हैं, है ना, और उनकी एक हुंकार में सब सीधे हो जाते हैं, है? देवी देवताओं को सिद्ध नहीं किया जाता, उनके चरणों में शिशु बनकर अपने स्वयं को उन्हें अर्पित किया जाता है, उनकी दया और कृपा पाई जाती है। और जो उस दंभ से कि वो सिद्धि करने बैठा है, ऐसे दंभे का तो विनाश ही होता है। हाँ? तो कहा कि जो सत्य रूप में जीवन को एक यज्ञ के रूप में धारण करने वाले हैं, युवम दक्षम, वो अपने अंतर में प्रज्वलित होती हुई इन ब्रह्म ज्वालाओं को, इन अग्नियों को, जो देवी जो ज्योतियां हैं, इन ज्योतियों को धारण करते हैं धृत व्रता, और इन्हीं को संकल्प के रूप में धारण करते हैं। मित्र वरुण दूरवम, इन्हीं में जो द्वादश आदित्य हैं, जो मोक्ष को देने वाले हैं, ऋतुना जो सोम ज्योतियां को देने वाले हैं, इस यज्ञ में ही अपने आप को संकल्पित करते हैं कि जीवन क्या है? एक यज्ञ का संकल्प है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है, क्योंकि आज भी हर क्षण मुझे इन्हीं से मिल रहा है, बुद्धि विवेक सांस सब कुछ इनसे मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसने बॉस ने तनख्वाह न देते तो मैं रोटी कहां से खाता, जबकि सच क्या है, आत्मा साथ ना देगी, ब्रह्म ज्वाला साथ ना देगी तो रोटी पचेगी कैसे। स्वादिष्ट भोजन सात्विक भोजन भी विष बनेगा और मैं मर जाऊंगा अगर आत्मा शबरी का राम बनके मेरा आत्मा उस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा तो। लेकिन वो जो मुझे सांस और क्षण जीवन का प्रत्येक अमृत क्षण देने वाले हैं, उनके प्रति मेरा कोई ध्यान नहीं है, मैं क्या हूं? लोपा मुद्रा हूं, उनसे मेरी कोई छाप नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मेरा मुझ पर उनका कोई ठप्पा नहीं है। हाँ, फलाना गोत्र है, फलानी जात है, पूछो कीचड़ की भी कोई जात है, और ये कीचड़ ही तो लौटा है। आपको मालूम है लक्ष्मी जी के पिता का नाम क्या है? कर्दम। और ये जो ऋषि जिनकी हम ऋचाएं पढ़ रहे हैं, ये भी कर्दम के बेटे हैं, जो मेधातिथि ऋषि हैं, कर्ण मेधातिथि, इनके पिता का नाम क्या है? कर्दम। और माता का नाम इनकी क्या है? देवाहूति, देवहूति। कर्दम संस्कृत में कहते हैं कीचड़ को। और लक्ष्मी जी मालूम है ना, मंथन के समय सागर में से प्रकट हुई थी, है ना, तो कर्दम की बेटी है। और आप सब किसकी संतान है? उस मट्टी की ही। तो वो मट्टी ही की थी जो अन्न में लौटी थी, और वही तो तेरा शरीर, तेरी पहचान, तेरी ठप्पा बना बैठा है। वो नहीं याद है, यही तो कर्दम है। श्री मेधातिथि से पूछा तो कहा कर्दम कीचड़ से ही मैं उत्पन्न होता हूं। और कैसे होता हूं? माता का नाम क्या? कहा देवभूति, अर्थात देवत्व की जब आहूतियां होती हैं ब्रह्म ज्वालाओं में तो ये कीचड़ ही तो बालक का रूप आता है। तो कहा तो कर्दम और देवभूति का पुत्र ही मेधातिथि स्वयं को बताता है। आपके माँ बाप कोई और है क्या? लेकिन नहीं, हम सब रूपा मुद्रा है। ये स्वामी जी मेरा है ना, ये मेरा वंश है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरी जात है, फलाना नीच जात है, फलाना ऊंच जात है, इससे मेरे बीघा विश्वास जुड़ते नहीं है, वगैरह वगैरह। झूठे ठप्पे हम सब के पास है। और एक सत्य, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये हमें मैं किसी को याद नहीं है। अगस्त की लोपा मुद्रा है हम सब, लोप हो गई है मुद्राएं हम सब की, इसलिए अंधकार में भटकते हैं। यदि सत्य पाते तो नवरात्र के ये 9 दिन नहीं, हर सांस नवरात्र होती, हर क्षण नवरात्र होता, निरंतर उन्हीं ज्योतियों में हमारा वास होता जो आज की ऋचा है, और जहां कह रहे हैं कि युवम दक्षम धृतव्रता, कि जवान होती रहें ये ब्रह्म ज्वालाएं मेरी कल्पनाओं में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन के क्षणों में। कैसे? कि क्या हम सच को सामने रख के नहीं जी सकते? और सच ये है कि वही मुझे मट्टी से मनुष्य के रूप में लाया है। क्या हम इसे सदा याद रख के नहीं जी सकते? और सच ये है कि उसी ने संपूर्ण सचराचर बनाया है। तो जब एक आत्मा हम सबको बना रहा है, क्या हम इस सच को सच मानकर नहीं जी सकते? सीए राम मैं सब जग जानी। क्या जरूरी है कि झूठ और कपट के साथ ही जिया जाए? जरूरी है कि हम छल के साथ जिए और छल को ही धर्म मानकर जिए? उंगली अपने तन की नहीं बना पाए हम, पता नहीं कौन सी सिद्धियां लिए बैठे, बड़े वारी पिए और सिद्ध हो गए। तन का एक रोया नहीं बना है, और भूत प्रेतों से दया मांगते हैं सिद्धियों के नाम पर, तो भूत प्रेत भी तो जब दया करेंगे तो कहेंगे शमशान में चला, नहीं तो शमशान तेरे घर भेजे देता हूं, अभी तेरा घर भी शमशान हुआ जान, यही तो हुआ। ऐसी गलत रास्तों पर चलते हैं हम लोग। मुझे इतना ही तो करना था कि उसके मनोहारी रूप को अपने मन में बसा लेना था। वो तो बसी ही थी, मुझे मन में बसाना था, क्योंकि वो आदि ज्वाला नहीं होगी, वो ज्योति नहीं होगी तो जीवन का क्षण भी तो नहीं होगा। इन ब्रह्म अग्नियों के बिना मेरे जीवन में ऊष्मा भी तो नहीं होगी। सूरज जेष अषाढ़ की तपती दोपहर से तप रहा होगा और मेरे शरीर में ऊष्मा नहीं होगी तो ये शरीर पत्थर की शिला सा पड़ा होगा, इसमें कोई जीवन नहीं होगा, कोई सूरज इसे जान नहीं दे पाएगा। क्या मैं इस सच को सच नहीं मान सकता? और पूरी ईमानदारी के साथ किसे अब कभी नहीं भूलूंगा, ये मेरे जीवन में अब कभी असत्य नहीं होगा, ये नवरात्र नवरात्र ही होंगे, वेद की ये ऋचा मेरे जीवन की राह बनेगी, अब कोई भूल नहीं होगी। आज हम एक एक सांस को एक एक क्षण को तरसते हैं। जब आवाज आती है कि फलानी बीमारी ने पकड़ लिया है, हम दहशत में आ जाते हैं, लेकिन बीमारी के पकड़ने से पहले हमने सच को क्यों नहीं मान लिया कि सांस और धड़कन आत्मा ही देता है, ब्रह्म ज्वालाएं ही दे रही है। तो क्या हम इसको अंतिम सत्य मानकर इनसे जुड़ के जी नहीं सकते? इसी को कहते हैं युवम दक्षम धृत व्रता, कि चलो आज इन ज्वालाओं को, इन महाअग्नियों को हम अपने जीवन का संकल्प बना लें। ये अग्नियां ही तो हैं जो मुझे भस्मी से अन्न और अन्न से इस दुर्लभ मनुष्य रूप में लाई है। आप आज इसे ईमानदारी से सच में स्वीकार लें और आप आज इस मन दशानन के दसों चेहरे जला दें। क्रोध लोभ मोह आसक्ति ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट, इस सबको आज जला डालें और इन ज्वालाओं को ही जीवन का हम संकल्प बना दें। जब और भूल नहीं होगी, हम असत्य से एक सांस नहीं जिएंगे, हम नित्य पुरुष में ही नित्यवास करके एक एक क्षण जिएंगे हम। और उसने करना क्या है? इस शरीर को पढ़ना है अपने। ये शरीर क्या है? प्रभु का बनाया मंदिर है। बोलो, पलथी के जैसा चबूतरा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मंदिर कैसे बनता है? पलथी के जैसा चबूतरा, दड़ के जैसा कोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जोड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी, क्या बना? मंदिर बन गया। ये जितने मंदिर बनाते हैं हम, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, पगोड़ा है, जो भी है, इन सब के पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है कि बालक को उसका स्वरूप पढ़ाया जाए, उसको उसके साथ ईमानदार की, जिस ईमानदारी से आत्मा उसे मट्टी से मनुष्य के रूप में लाया है, वो पिता तुम्हारा, उसी ईमानदारी से पुत्र पिता का हो जाए, तो उसको मान, जितने प्यार और मान से तुझे लाया है, अरे तू उसका क्यों नहीं हो जाता है? अगर ईश्वर तुम्हारा तुम्हारी उपेक्षा कर रहा होता और तब तुम्हारी भक्ति नास्तिक भक्ति होती कि बस पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो मैं मान लेता कि भाई वो भी तो ऐसा कर रहा है तो तू भी ऐसा कर रहा है। वो मां बन के तुम्हें जीवन का एक एक क्षण दे रहा है। तुम सो जाते हो, वो सोता नहीं है। ब्रह्म ज्वालाएं प्रज्वलित रहती हैं, ऊष्मा चली जाएगी, जीवन धड़केगा कैसे, इसको सांस कहां मिलेगी, इसके पास जीवन के क्षण कहां होंगे? जब वो तुम्हें इतना प्यार दे रही हैं, हाँ, ब्रह्म ज्वालाएं तुम्हें इतना प्यार दे रही हैं, आत्मा तुमको अर्पित है, प्राण वायु तुम्हारे प्राणों के लिए दिन रात सतत प्रयत्नशील रहता है, एक क्षण भी तुम्हें नहीं छोड़ता, तो तू हर सांस उसे छोड़ क्यों देता है? मेरा कोई धर्म नहीं है? क्या मेरा कोई ईमान नहीं है कि जो मुझे क्षण क्षण बना रहा है, जो मौत की चादर से मुझे बाहर निकाल के ला रहा है, जिसने ठंडक को ऊष्मा दी है, मुझे जीवन के जीवंत क्षण दिए हैं, और जिसके स्पर्श के हटते ही मैं फिर मट्टी भर हो जाऊंगा, चिता की राख बन जाऊंगा, तो क्या मेरा उसके प्रति कोई ईमानदार धर्म नहीं है? हाँ, मैं पूछ लू अपने आप से। और जिस दिन मैं ईमानदारी से पूछूंगा, उस दिन ये ऋचा ही तो मेरा जीवन, मेरे जीवन की राह, मेरा मार्ग बन जाएगी कि युवम दक्षम धृत व्रता मित्रा वरुण दुर्लभम। अरे जिनको, जो अलभ्य है, जिनका, जिनको मिलना असंभव है, वो तेरे भीतर और तेरे पास है। ये क्षण जो बड़े सौभाग्य से मिलता है, और तू उस क्षण को ही निकालना चाहता है। क्या तेरी पहचान तेरे तक लौट के आएगी? क्या ये लोपा मुद्रा कभी अपनी मुद्रा को पहचानेगी? सत्य मुद्रा होगी? हमें पूछना है अपने आप से। एक एक सांस फिसल रही है, एक एक दिन तुम्हारे हाथ से छूट के जा रहा है। क्या हम उसके साथ उसकी रोशनी में डूबकर, उसकी ज्योतियों में व्याप्त होकर, उसी के होकर, उसी में खोकर, क्या हम उसके माधुर्य के साथ नहीं जी सकते? और कितना सरल मार्ग है सनातन धर्म ने दिया तुमको कि सांचे के बिना कोई ढलता नहीं है। कोई भी आराध्य की मूर्ति ले लो, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान राम, कृष्ण, कोई एक रूप ले लो और उस सुंदर मनोहारी छवि में को अपना आराध्य मान लो, तो सहज भाव से विचार तुमको उसमें ढालने लगेगा। कैसे ढालेगा? जब तुम क्रोध में थे तो तुम्हारा चेहरा जब विचार में ढला था तो भयानक हो गया था। जब तुम भय में थे, भयभीत थे तुम, तो भय के विचार में जब तुम्हारा चेहरा ढला था तो सिकुड़ गया था। और जब चोरी पकड़ी गई थी, अपमानित कलंकित खड़े थे, तो चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ, भुसभुसाया हुआ था। तो हर बार विचार तुम्हें ढालता रहा है, अरे इस विचार को क्यों ना नारायण बना दो, अपना आराध्य बना दो कि ये विचार तुम्हें तद्रूप उसी के सदृश ढाल दे और यही तेरा अगला रूप अमर राह पर दे दे। वो अव्यक्त है, वो निर्गुण है, इससे तुझे क्या लेना? चौधरी मत बनो, मार्ग ढूंढो, रास्ता खोजो कि वो निर्गुण है, वो अव्यक्त है, वो निराकार है, उसे साकार नहीं होना चाहिए। अरे मूर्ख, उसे कौन साकार कर सकता है? लेकिन ये मत भूल कि कलाकार को उसकी कृति के द्वारा जाना जाता है, कलाकार को हाड़ मांस से नहीं जाना जाता, उसके चित्र से जाना जाता है। तो बड़ा सुंदर कलाकार है, कहा सब बड़ा अद्भुत कलाकार है आपने कहा, कहने अच्छा वो तो उसके मुंह पे चेचक के दाग है। अरे भाई शरीर से नहीं, कृति से पहचानो उसे। तो हर कलाकार अपनी कृति से पहचाना जाता है, तो पगलो तुम सब उसी की कृतियां ही तो हो। तो एक सुंदर सांचा लो, ये विद्वता पाखंड के काम छोड़ो कि निर्गुण है कि सगुण है, ये तो घूरे पे बाहर आश्रम के बाहर रखा घूरे का ढेर है, और उस घूरे के ढेर को जो खंगालते हैं वो मनुष्य नहीं शूकर होते हैं। समझदारी की बात करो, सुंदर प्रभु की मनोहर रूप का एक सांचा लो और उसकी मनोहारी छवि में उस सांचे को, उस रूप को अपना आराध्य बना दो, तो विचार अपने आप उसमें ढल के तेरा वही रूप बना देंगे। यही वेद के पांच महावाक्यों में हम आपको पढ़ाते हैं, तत्वमसि तेजोमसि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति अहम ब्रह्मास्मि और स्वमस्मि। धारणा, ध्यान, समाधि, यज्ञ और योग,